są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Lupilu to nie tylko ubrania. To super jakość, wytrzymałość i wygoda w niewiarygodnie niskiej cenie. Już teraz w Lidlu. Dwa bawełniane body tylko za 14,99. A welurowy dres jedynie za 22 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 października, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Krakowska prokuratura zaskarżyła kilkadziesiąt decyzji o zwrocie kamienic gminie wyznaniowej żydowskiej. Zdaniem śledczych doszło do złamania prawa. Radni powiatu sochaczewskiego chcą przyjąć pomnik Jana Pawła II z Plermel. Francuski sąd nakazał zdjęcie z pomnika krzyża. O spiskowanie przeciwko Stanom Zjednoczonym oskarżono byłego szefa sztabu wyborczego Donalda Trumpa. To efekt śledztwa o wpływie Rosjan na wynik amerykańskich wyborów. Prokuratura zaskarżyła 23 decyzje o zwrocie krakowskich kamienic i działek żydowskiej gminie wyznaniowej. To pierwsze efekty pracy specjalnego zespołu śledczych, który na polecenie ministra sprawiedliwości bada proceder nielegalnego przejmowania nieruchomości w Krakowie. O zwrocie kamienic i działek zdecydowała Komisja do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Śledczy zaskarżyli ponad połowę tych decyzji. Szczegóły sprawy zna Paweł Pawlica. Według śledczych decyzje wydane zostały niezgodnie z prawem. Zdaniem prokuratury regionalnej w Krakowie przedwojenne stowarzyszenia, domy modlitwy czy inne żydowskie organizacje, do których należały nieruchomości przed II wojną światową, nie były zarejestrowane jako związki wyznaniowe o charakterze religijnym. Dlatego te nieruchomości nie podlegają orzeczeniom komisji regulacyjnej. Błędnie oceniała charakter prawny szeregu tych stowarzyszeń, które rzeczywiście były prawnymi właścicielami nieruchomości, i stąd błędne decyzje zobowiązujące Gminę Miejską Kraków do zwrotu tych nieruchomości. Ale prokurator Włodzimierz Krzywicki jednocześnie podkreśla, że na razie nie ma mowy o ewentualnym niedopełnieniu obowiązków czy nadużyciu władzy przez członków komisji regulacyjnej. Chodzi o błędy prawne, tu nie chodzi o żadne działania niegodziwe czy bezprawne czy przestępcze. Skargi prokuratury trafiły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jeżeli sąd uchyli decyzję Komisji Regulacyjnej, Kraków może odzyskać majątek o wartości nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rada Powiatu Sochaczewskiego zadeklarowała, że jest gotowa przyjąć pomnik Jana Pawła II z francuskiego miasta Plermel. A kilka dni temu francuski sąd zdecydował ostatecznie, że z pomnika ma zostać usunięty krzyż, ponieważ obecność symbolu religijnego w miejscu publicznym jest sprzeczna z miejscowym prawem. W minioną sobotę premier Beata Szydło poinformowała, że zaproponowane zostanie przeniesienie pomnika do Polski, o ile będzie zgoda francuskich władz i społeczności lokalnej. A starosta sochaczewski Jolanta Gonta powiedziała, że decyzja władz powiatu jest odpowiedzią na starania szefowej rządu. Trzeba jak najszybciej też z naszej strony dać sygnał pani premier, że my jesteśmy gotowi przyjąć ten pomnik, przyjmiemy go godnie, przyjmiemy go z należytym szacunkiem i jednocześnie chcieliśmy jako chrześcijanie też zaprotestować przeciwko takim działaniom, jakie zrobiły władze francuskie. Ponad 7-metrowy pomnik autorstwa gruzińskiego artysty przedstawia Jana Pawła II stojącego pod łukiem zwieńczonym krzyżem. Pół miliona złotych dostanie 6 gmin z województwa zachodniopomorskiego, które zostały najbardziej zniszczone w wyniku sierpniowych wichur. Pieniądze będą przeznaczone na wypłaty zasiłków dla mieszkańców, ale nie tylko, wyjaśnia Michał Piotrowski z Urzędu Marszałkowskiego. Również na naprawę infrastruktury, na różnego rodzaju działania związane z odbudową tych strat, które wydarzyły się w wakacje. W jednym przypadku, mówię tu o gminie Czerń, pieniądze trafią na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej, plus dodatkowo zostaną przeznaczone na taką całoroczną przyczepę, tak zwany domek holenderski dla jednej z poszkodowanych rodzin. Ta rodzina po prostu na czas odbudowy, na czas remontu się do tego domku przeniesie. Straty wyrządzone przez sierpniowe nawałnice oszacowano na ponad 2,5 miliarda złotych. Paul Manafort oskarżony o spisek przeciwko Stanom Zjednoczonym. To były szef kampanii wyborczej amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Jest pierwszą osobą zatrzymaną w związku z trwającym od kilku miesięcy śledztwem, które ma dać odpowiedź na pytanie, czy Rosjanie wpływali na wynik wyborów prezydenckich za oceanem. W Miami jest nasz korespondent Jan Pachlowski i ma najnowsze informacje na ten temat. Władze postawiły mu 12 zarzutów, w tym najpoważniejsze, spisek przeciwko Stanom Zjednoczonym. Pozostałe to m.in. działania na rzecz obcego rządu i pranie brudnych pieniędzy. Manafortowi grozi długoletnie więzienie. Wraz z nim oskarżony został jego partner biznesowy Rick Gates. Są to pierwsze tak poważne efekty śledztwa prowadzonego przez specjalnego prokuratora Roberta Muellera. Muell w dochodzeniu bada kontakty współpracowników Donalda Trumpa z Rosjanami. Sam prezydent w weekend, kiedy pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje na ten temat, odpierał zarzuty. Obecną sytuację nazwał polowaniem na czarownicę. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Kończymy serwis Trójki. Na kolejne zapraszamy o 20. Sport w Trójce. Michał Gąsiorowski. Jeśli Korona Kielce wygra dzisiejszy mecz z Lechią, Gdańsk awansuje w tabeli Ekstraklasy aż na 6. miejsce i na razie jest bardzo blisko zrealizowania tego planu. Proszę sobie wyobrazić, że do przerwy prowadzi już 4-0. W ciągu nieco ponad kwadransa gole strzelili po kolei Kaczarawa, Górski, Rymaniak i jeszcze raz Kaczarawa. To wygląda na nokaut, a przecież dopiero zaczęła się druga połowa. Lechia jest w tym momencie na 12. miejscu w tabeli o 5 punktów przed ostatnią Pogonią. A propos Pogoni, z klubem pożegnał się dziś trener Maciej Skorża. Właśnie z powodu pozycji tego klubu w tabeli i aż 6 porażek w ostatnich 8 meczach. W Serbii pracę selekcjonera stracił Slavoljub Muslin. To o tyle ciekawe, że Serbowie awansowali przecież na Mistrzostwa Świata. Umowa została jednak rozwiązana za porozumieniem stron. Węgrzy nie awansowali na Mundial i właśnie dlatego zwolnili swojego trenera. I znają już nowego, to Berg Gogres Lekens. Robert Lewandowski nie zagra w najbliższym meczu Ligi Mistrzów z Celticiem Glasgow. W trakcie ostatniego meczu ligowego zszedł pod koniec pierwszej połowy z powodu bólu mięśnia. W klubie uznano, że przyda mu się odpoczynek, z czego oczywiście bardzo ucieszyli się w Glasgow. Polak strzelił dla Bayernu w tym sezonie w sumie 10 goli, czyli więcej niż Robben, Tolisso, James i Vidal razem wzięci. To na pewno zainteresuje kibiców Żużla, wyjaśniła się przyszłość Nikiego Pedersena w naszej lidze. Duński żużlowiec dziś ustalił warunki kontraktu z grupą Azotem Unią Tarnów. Ostatnio jeździł dla Unii Leszno, myślę już nawet o zakończeniu kariery, ale dał się jeszcze przekonać. 40-latek ryzykuje w każdym swoim starcie. Po kontuzji kręgosłupa lekarze zapowiedzieli, że kolejny poważny upadek może oznaczać dla niego paraliż i to już do końca życia. Lewis Hamilton cieszy się ze swojego 4. w karierze tytułu Mistrza Świata. W tym sezonie pobił wiele rekordów, między innymi po raz 117 wystartował z pierwszego rzędu. Pobił rekord pole position najpierw Ayrtona Senna, następnie Michaela Schumachera. Dla Hamiltona Senna był zawsze największym idolem, a tak się składa, że właśnie dziś, 29 lat temu, Brazylijczyk zdobył swój pierwszy tytuł Mistrza Świata. W dramatycznych okolicznościach wygrał wyścig na torze Suzuka w Japonii i w klasyfikacji generalnej o 3 punkty wyprzedził Alana Prosta. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho. Vibra. É o Brasil. Wiatr już wyraźnie słabszy, choć w górach w nocy jeszcze porywy do 100 km, a tylko tam tak silne. Na wybrzeżu porywy do 60 km na godzinę w nocy, we wschodniej połowie kraju do 70 km na godzinę. Wiatr zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu deszcz. Temperatura od minus 1 do plus 2 stopni. Uwaga kierowcy, można trafić lodowisko. Na Pomorzu cieplej i tam do plus 5. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem, w rejonach górskich śnieg, temperatura w ciągu dnia od 4 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr już słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i we wschodniej połowie kraju, okresami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, dużo, ale to już nie to, wysoko w górach wiatr silny, w porywach do 80 km na godzinę, dziś do 100, tak więc różnica spora. Trójka. Program Trzeci. I to wszystko w audycji poniedziałkowej popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Cantwright. Dziękujemy i do usłyszenia. Do jutra. Autopromocja. Poznański kwartet Proforma, znany ostatnio słuchaczom Trójki ze wspólnych nagrań z Kazikiem Staszewskim, ma w swoim repertuarze również ponad 250 utworów tria Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński. A ty masz jedną frazą okłuchłe piekło. Skąd ta fascynacja? Wspólnie z Krzysztofem Gajdą, biografem Jacka Kaczmarskiego, przyjrzymy się 17-letniej historii zespołu. Zapraszam na specjalne wydanie audycji Gitarą i Piórem. W środę 1 listopada, kilka minut po 23. Janusz Deblesem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt.

Myślę, że są takie miejsca w Polsce, które przyjmą ze zrozumieniem, dlaczego pierwsza płyta w dzisiejszej audycji jest zatytułowana Śnieg. To Angus i Julia Stone z albumu Snow, Sleep Alone na początek dzisiejszego aksamitu. Czas zimowy, czas więc na to, by ta audycja otuliła was czymś rozkosznie ciepłym. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, zapraszamy do 21. Thank you. Skoro mam dzisiaj was rozgrzewać, pomyślałam, że muzyka z Kalifornii to dobry pomysł na początek audycji. Moses Sumney to jest finał jego płyty, albumu Aromanticism, utwór zatytułowany Self-Help Tape. Ja nie jestem w gronie tych, którzy wierzą w to, że nagranie dźwiękowe może stanowić pomoc dla kogoś i nagrane tam najróżniejsze hipnotyczne sytuacje słowne są w stanie wyprowadzić nas na mniej kręte ścieżki, ale wierzę, że może to uczynić muzyka. I jak widzę po korespondencji, która już spływa, tak właśnie się dzieje. aksamit@polskieradio.pl i jestem także na Facebooku. Do tytułu tej piosenki Don't Wish Me Well nie przywiązywałabym wielkiej wagi. To oczywiście Solange ze znakomitej ubiegłorocznej płyty Sit at the Table, ale kolejny utwór w dzisiejszym aksamicie to już przesłanie, które potrzebuję wysłać w ten zimowy świat. Stay happy, Broken Social Scene. Gromada przyjaciół potrzebowała 7 lat, by ponownie spotkać się w studiu nagraniowym i ponownie porzucić na chwilę swoje macierzyste formacje i najważniejsze projekty i stać się Broken Social Scene z płyty Hug of Thunder. Mnóstwo pytań, przypominam aksamit@polskieradio.pl, czy dzisiaj będzie w aksamicie Nick Cave? No ba, oczywiście, że będzie, zapraszam już na drugą godzinę audycji, chociaż mam wrażenie, że jeśli chodzi o temat tego koncertu, wszystko już zdążyliśmy sobie powiedzieć, ponieważ nie oszukujmy się, są to zdania, które tak naprawdę łączą się w jedną magiczną i dość szybko opowiedzianą całość. Kto był i tak nie znajdzie słów, by opowiedzieć, jak było, a reszta, no cóż, miejmy nadzieję, że mistrz prędko o emeryturze nie pomyśli. My natomiast myślimy z powrotem o słońcu i o jak najlepszych emocjach i wracamy do Kalifornii. Z Washington. I zostajemy w aksamicie w Kalifornii, ale odejmiemy trochę światła w muzyce. Nie wiem jeszcze, dlaczego ta dziewczyna pisze tak melancholijne piosenki, tak smutne teksty, ale wiem, że zachwyciły mnie od pierwszego przesłuchania. Wracamy na debiutancką płytę Phoebe Bridgers na album Stranger in the Alps. Thank you. kid a year older than me. And I've been talking to his dad. It makes me so sad when I think too much about it. I can't breathe. And I have this dream where I'm screaming underwater while my friends are waving from the shore. And I don't need you to tell me what that means. I don't believe in that stuff anymore. Jesus Christ, I'm so blue all the time, and that's just how I feel. Always have, and I always will. I always have, and always will. Talk until we think we might just kill ourselves, but then we laugh until it disappears. And last night I blacked out in my car, and I woke up in my childhood bed, wishing I was someone else, feeling sorry for myself when I remembered someone's kid is dead. Jesus Christ, I'm so blue all the time, and that's just how I feel. Always have, and I always will. I always have, and always will. And it's 4 a.m. again, and I'm doing nothing. Again. Bardzo jesienna i bardzo aksamitna muzyka. Stranger in the Alps, album Phoebe Bridgers. Baby, I will leave you in the morning. Sunny day, I won't know what to say. Ray of sun and days are running stage light. I don't really know another way. Maybe you need to set me free. Maybe you need to set me free. California drank till I could sleep right. Some was strange and that I cannot lie. Evil was a man that I did live by. No drink, no one could make me come alive. Honey, I don't wanna go away. Honey, I don't want to go away. Baby, will you love me when I return? Promise I will hold you in my palm. Every night I dream you sleeping next to me, singing Czym byłby aksamit bez wszystkich tych tajemniczych, smutnych dziewczyn? To kolejna z nich, Marisa Nadler. A teraz na przekór, bo na okładce wspólnej płyty z Kurtem Weilem Courtney Barnett uśmiecha się szeroko. Chyba najbardziej jej moment na płycie Lotus Eyes na wspólnym albumie Kurta Weila i Courtney Barnett. Ostatnia piosenka w tej godzinie aksamitu to zapowiedź tego, co będzie działo się w tej audycji po 20, kiedy do gry wkroczą panowie, którzy nie boją się rozbudowanych form. Thank you. they're coming to get ya. Now nobody wanna protect ya. They only wanna forget ya. Aksamit wraca po 20, a teraz Agnieszka Obszańska. Partnerem audycji jest Muzeum Sztuki w Łodzi, inicjator Roku Awangardy w Polsce. Przenosimy się do Muzeum Sztuki w Łodzi, do MS2, gdzie od piątku możemy zmierzyć się z wystawą Montaże, Debora Fogel i Nowa Legenda Miasta. Teren. Kultura. Tytułowy montaż to jedna z najważniejszych praktyk awangardowych i w kontekście tej właśnie techniki pojawia się postać Debory Fogel, pisarki i autorki przenikliwych koncepcji teoretycznych, przyjaciółki Brunona Schulza i Witkacego, postaci z biografią, na podstawie której mogłaby powstać niejedna książka. Była Debora Fogel pisarką, poetką, eksperymentującą prozaiczką, teoretyczką i krytyczką sztuki i literatury. Urodziła się w galicyjskim Bursztynie, natomiast jej rodzina po Gondzieli pochodziła ze Lwowa, a po mieczu ze Stanisławowa, obecnie Iwano-Frankiwska. Mówi Karolina Szymaniak. Natomiast całe jej życie było związane ze Lwowem. To tutaj odbyła studia, chociaż maturę zdawała w Wiedniu, bo rodzina Fogel w czasie I wojny opuściła Lwów, opuściła Galicję. Raczej. A Fogel sama była tam w Wiedniu i uczyła się w różnych szkołach polskich i niemieckich i zdała maturę, wróciła na studia do Lwowa. Odbywała studia z zakresu filozofii w sensie ścisłym, bo wtedy filozofia oznaczała po prostu nauki humanistyczne, psychologii i literatury. I właśnie te narzędzia, zainteresowania, otwartość na nowe koncepcje sztuki przybliżyły Deborę Fogel do rozważań teoretycznych, jak i praktyk awangardowych. Fogel swoje prozy literackie wprost nazywała montażami, a my już przenosimy się na wystawę pod tym samym tytułem, łączącą twórczość Debory Fogel z praktykami awangardy. I zacznijmy od pomysłu. No, nasz pomysł jest zawarty już w samym tytule wystawy, montaże. I w ten sposób próbowaliśmy pokazać tą złożoną sytuację. Czyli montaż jako jedno z najciekawszych zjawisk lwowskiej sztuce przedwojennej, najbardziej może oryginalne, a też łączenie tego, co się nie łączy właśnie w tym montażu, tak jak u niej. Mówi Andrzej Bojarow. Ja bym ją tak grubą rysą to określił jako jedyną w Lwowie awangardzistkę prawdziwą, bezkompromisową. Bo wreszcie to chodziło właśnie o to rozczęszczenie tej sytuacji mieszczańskiej, prowincjonalnej. Wszystko co nowe i co idzie jakby naprzeciwko temu wszystkiemu, to wszystko wprowadzali. Wszystko naraz jakby próbowali wprowadzić. Tak łączyli w dziwny sposób konstruktywizm z surrealizmem, czy wątki różne światowe trendy wprowadzali tam na lwowskie pola sztuki i właśnie tych eksperymentów własnych. Mamy planetę główną jako Deborę i Lwów i najbliższe satelity to oczywiście grupa Artes, później grupa krakowska. Wyświetlone jest twórczość Leżera i właśnie pobyt u Leżera, podróże jej oczywiście i niektóre powiązania też nie tak oczywiste, nie tak bliskie i tak oczywiste, ale przede wszystkim oczywiście artyści związani ze Lwowem. Ale też pojawia się Strzemiński, pojawia się Kobro, pojawia się Maria Jarema. Kontakt taki też nieoczywisty z Łodzią, bo ze Lwowa właśnie z tego środowiska prawie nikt nie kontaktował oprócz niej z Łodzią. To też o tym trzeba wspomnieć, że tak Łódź i Lwów to tak się nie mieli specjalnie kontaktu bezpośredniego. Właśnie ona była takim łącznikiem tych grup. To jest szalenie ciekawe, w jaki sposób ona potrafi, w sensie w jaki sposób rzeczywiście ona tworzy tę bardzo gęstą sieć intelektualnych i teoretycznych i potem praktycznych też powiązań. I wystawa rzeczywiście jest zorganizowana według pewnych wątków jej twórczości, czy problemów zarówno formalnych, teoretycznych, jak i problemów na przykład społecznych, społeczno-politycznych, które jej twórczość pozwala wyświetlić. I to wszystko jest osadzone w kontekście miejskim, to znaczy patrzymy jak miasto w zderzeniu z procesami nowoczesności generuje pewne zjawiska, jak miasto staje się taką sceną spektaklu towarów z jednej strony i całej komercji, kultury masowej, z drugiej strony jak miasto staje się spektaklem polityczno-społecznego konfliktu, strajków, protestów, starć z policją, wraz z wzrastającym militaryzmem, różnych przemarszy wojskowych i ona przeczuwa, tak jak wielu artystów tej konstruktywistycznej awangardy, przeczuwa nadchodzącą katastrofę i to widać zarówno w jej pracach, jak i w pracach tych artystów, których pokazujemy. I te przeróżne konteksty możemy prześledzić na wystawie Montaże, Debora Fogel i Nowa Legenda Miasta. A ja zapraszam do MS2 w Łodzi. Czas? Mamy go sporo, bo wystawa trwa aż do 4 lutego przyszłego roku. A jeszcze więcej o Deborze Fogel i zjawiskach artystycznych, których stała się częścią w najbliższym Radiowym Domu Kultury. W sobotę, tuż po 13:00. Zapraszam. Partnerem audycji jest Muzeum Sztuki w Łodzi. Inicjator Roku Awangardy w Polsce. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy